jouw blauwe ogen. Het licht nog niet vergoed was uitgeblust. Hoe we samen vaak door de velden zwierven. Bloemen plukken was je grootste lust. Met je blos van kinderlijke blijdschap. Was je dan een lentebloem geluk? Kind, ik moet niet aan die uren denken. Als ik naar jouw blinde ogen kijk. Ja, je was de appel mijner ogen. Ik hield van jou altijd het allermeest. Ik heb misschien te veel van jou gehouden. Ik ben wellicht te trots op jou geweest. Jouw bezit was mij de grootste wilde. Heel mijn hart hing aan jouw liefde plek. Kind, ik voel zo eindeloos verlangen. Als ik naar jouw blinde ogen kijk. Zie ik soms een bedelende blinde. O, dan krimpt mijn hart ineen van pijn. Vraag me af of dat je lot zou worden. Als ik er eenmaal niet meer zou zijn. Denk aan jou als ik zo'n arme stumper, beven dan mijn pobre aanmoedig. Kind, ik voel zo'n angst om een